Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék? A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság keddestre mindenkit szeretettel köszöntünk. Vendégünk, aki állandóan és rendszeresen jelen szokott lenni a műsorban, Váradi Tibor, aki a Humanista Pártnak az elnöke és a Humanista Mozgalomnak az egyik vezetője, annak érdekében, hogy a következő akcióra, amely akció talán a legfontosabb az évben, ráhívjuk a figyelmet, szeretnénk élni a nyilvánossággal. A következő akciónk, lehet, hogy sokan már hallottak róla, egyébként szól a mikrofon, vagy csak a fülhallgató nem szól? Szól a mikrofon, csak nem az, amelyikbe beszélsz, drága testvérem, hanem a másik. Talán így jobban halljuk egymást. Ez végre te vagy. Azzal az erővel, ami megillett téged. Oké, egy kis technikai nehézség után. Idén negyedszer szervezzük meg az élő békejelet a Hősök terén. Ez egy ilyen több ezer fáklyát tartó emberből formált békejel, amit először 2003-ban szerveztünk, 2004-ben, az iraki háború kitörésének az első évfordulóján, és hát olyan sikeres akció volt, hogy azóta képtelenek vagyunk leállni vele, és azóta már terjedt is, és hát idén, március 17-én először lesz világszerte is megtartva ez az akció, ugyanis... Hát így az elmúlt évek folyamán már elég sok országban utánozták, meg csinálták meg hasonló módon a békejelet, és most azt mondtuk, hogy akkor legyen egyszerre az idei évben. Uh-huh. Jól tudom, hogy az eddigi években mindig megduplázódott a résztvevőknek a száma? Igen. Ez úgy volt, hogy 2004-ben 720-an alkottuk a békejelet, és akkor az volt az a békejel, ami bejárt a rengeteg ilyen újság címlapján jelent meg Izlandtól. Népszabadság címlapon is. Népszabadság, Magyar Hírlap, és akkor számos dél-amerikai lap, izlandi lap, észak-amerikai lap, Ázsiában is címlapfotó lett. Hozzáteszem, hogy egy kicsit azért szerényítsek ezen. Ez talán annak is volt köszönhető, hogy aznap is világszerte voltak békedemonstrációk, és amikor a különböző szerkesztőségek a világban kerestek egy fotót, amivel mindezt szépen szimbolizálni lehet, akkor a budapesti Hősök terén alkotott békejel volt egy olyan fotó, amivel szimbolizálni tudták azt, ami az egész világban történik. A BBC-nek az online kiadásában ez volt szintén a fő fotó, tehát ez nekem mai napig el van mentve. Úgyhogy ez volt az első 720 fővel, utána jövőre 1500 fő volt, tavaly már 3500-an voltunk, és idén Budapesten már nem is nagyon akarok növelni a Hősök terén a békejel méretét, ezért lesz még egy pár más színhelyi is. És miért nem akarjátok növelni a békejel méretét? Tehát azért még elférnének a Hősök terén páron. Egyébként egyre nehezebb már így a békejel magát összerakni, meg egyre bumpszibb lesz, tehát egyre kövérbe a békejel is veszt az eleganciájából. Nem tudom, ez egy ilyen ötlet volt, hogy nézzük meg, hogy mi van, hogyha máshol is van a bazilika előtt, vagy ilyen egyetemeknél. És egyszerre? Egyszerre, igen. Tehát egyszerre több helyen lesz békejel? Igen, elvileg. Aha. Ez egy kicsit megalomán az ötlet, de tény, hogy valamiért vidéken. Vidéken is több szerveződik, Egerben egy Sejp nevű helyen, ami 60-tól van nem messze. Aha. Azt mondom, ez a két hely van egyelőre fixen Magyarországon. És hát egyébként üzenetileg is egy kicsit globálissá válik, ugyanis ugye most van először az, hogy globálisan csináljuk ezt. És ezért idén azon túl, hogy megint követelni fogjuk, hogy a magyar kormány hagyjon fel a háborúk támogatásával, amit a mai napig tesz, tehát ugye megint katonákat küldünk Irakba, továbbra is támogatjuk azt, ami Afganisztánban történik, továbbra is többi támogatás igazából, mi háborúzunk. Nem pusztán támogatjuk a háborút, hanem mi abban részt veszünk, tehát egy háború hadviselő fél vagyunk. Pontosan, igen. És hát ez az egyik, a másik pedig egy globális és kicsit hosszabb távú követelés, az pedig nem más, mint a globális nukleáris leszerelés. Tehát elégünk van abból, hogy folyamatosan arról beszélnek, hogy egy vagy két ország veszélyes atomügyileg, amivel egyébként egyetért. Itt az egy veszélyes Irán Igaz. Veszélyes Észak-Korea. Igaz. De Izrael talán nem veszélyes? Vagy Franciaország? Franciaország, amely nemrég bejelentette, hogy akár hajlandó elsőnek is bevetni az atombombát. Aha. Izrael, aki a mai napig tagadja, hogy van atombombája. Pakisztán és India, akik alá sem írták az atomsorompó egyezményt. Az Egyesült Államok, akinek 10 000 fölötti rakétájuk van, folyamatosan fejlesztik őket. Folyamatosan új dolgokat visznek hadirendbe. Úgyhogy valahogy azt gondoljuk, hogy itt az ide ezt a dolgot valahogyan újra köztudatba hozni. Azért mondom, hogy újra, mert a nukleáris leszerelés egy olyan ötlet, aminek azért elég komoly múltja van. Ez egész odáig vezetett, hogy a 70-es években létrejött az atomsorompó egyezmény, amit hát aláírt a legtöbb atomhatalom is, és a nem atomhatalom, ami elvileg az lett volna a célja már annak, hogy elinduljunk a leszerelés útján. Volt is ennek ugye jobb pillanata a Szovjetunió fölbomlása idején. Hát legalábbis a Szovjetunió az oroszok részéről elindult egy ilyen egyoldalú leszerelés, és akkor egy ideig a világban senki sem próbálgatott, nem kísérletezgettek új atomfegyverekkel, míg 95-ben Jacques Chirac nevű francia, akkor is ugye azt mondom, elnök volt szintén, elnöksége alatt ismét elkezdtek különböző nukleáris próbákat, és őket követte később Kína, és akkor megindult ez a próbálkozás, és a legújabb korban, ugye itten 2001 után, megint is majd azt látjuk, hogy több ország van azon, hogy ezeket a dolgokat újraindítsa. Úgyhogy mégis mindig az iráni atombombáról van hát szó. Mégiscsak az a észak-koreai atomfegyverekről. Igen, pláne az iráni atombombáról, mondom, egy fél szóval nem akarom mondani, hogy az Ahmedinejad az ne lenne valóban egy ijesztő alak, de azt is tudomásul kell venni, hogy annak az országnak jelenleg nincs atombombája. A becslések szerint 5-10 éven belül lesz. Például Valki László ezt a becslést mondja, aki a magyar NATO központban dolgozik. Tehát most nem próbáltam egy olyan forrást mondani, ami nem a magyar hippik gyülekezetének a békebecslése, hanem a NATO központ nemzetközi jogi tanár, professzor szerint 5-10 évre van szüksége Iránnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak az a veszély, és miközben azt látszik, hogy egyre több háború van, tehát folyamatosan nőnek ezek a feszültségek, Irak, Irán, stb. Egyszerűen el szeretnénk indítani egy új hangot globálisan, ami azt mondja, hogy ne próbáljuk már ezeket a feszültségeket azon a szinten megpróbálni megoldani, ahogy azok létrejöttek. Tehát ezeket ne úgy próbáljuk legyőzni, hogy megoldani, hogy azt nézzük, hogy most akkor majd mi legyőzzük. Majd a nyugat egyszer csak legyőzi az összes olyan erőt, aki vele szemben áll. Mert a nyugat volt az, amelyik az atombombát feltalálta. Tehát akkor, amikor a más civilizációk hozzájutnak az atombombához, például Kína, például Pakisztán, például India, például tegyük fel Észak-Korea vagy Irán. Igen. Nem szabad elfelejteni, hogy ők mostanra sajátítják el azt, amivel a nyugati civilizáció már 50 éve meg 60 éve rendelkezik. Tehát ezeket a fegyvereket a nyugati civilizáció találta ki annak érdekében, hogy világuralmat hozzon létre, és most, hogy egyéb civilizációk is elsajátítják, rögtön a nyugat veri az üsdobot, meg a harsonát fújja, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet, mekkora veszély fenyegeti a világot. Nem fenyegetni ekkora veszély a világot, nem kellett volna az atombombát kifejleszteni, sokszorosítani, tömegtermelni, akkor most nem lenne nemzetközi kereskedelme. Ugyanez a helyzet a terrorizmussal. Nem kellett volna kiképezni Osama Bin Ládent, felkészíteni a terrorselekményekre, és akkor most nem kéne a nemzetközi terrorizmussal küzdeni. Nem kellett volna támogatni Saddam Husseint nagy erőkkel az Irán elleni háborúban, valamint a kurdokkal szembeni népirtásban, és akkor most nem kéne küzdeni ezek ellen az árnyékok ellen. Ezeket az árnyékokat az Egyesült Államok vetítette saját képzelete falára, azért, hogy aztán következő nap jól megijedhessen tőlük, és nagyon-nagyon jól jövedelmező háborúkat indíthasson annak érdekében, hogy ezekkel a démonokkal leszámol. Szóval először is úgy gondolom, hogy a saját maguk házatáján kéne körülnézniük a nagyhatalmaknak. Abszolút, abszolút, és én azt gondolom, hogy azoknak pedig, akik a béke mozgalmakat alkotják, talán ez az egyik feladatuk, hogy egy kicsit a beszélgetés témáit is megváltoztassák, hogy nem mindig arról beszéljünk, hogy a Bush feldob egy országot, feldob egy témát, hogy most mindenki beszéljen Iránról, mert hirtelen az a veszély, És akkor ugye mit válaszol erre a békémozgalom? Hát akkor keresi az érveket, hogy miért nem kéne esetleg még, tehát miért nem kéne mondjuk atombombákkal lebombázni még egy országot, és ennek milyen negatív következményei lehetnek. És azt gondolom, hogyha így működik ez a párbeszéd, akkor ez nem vezet sehova, ez abban a kis dobozban marad, amiben a mai politikai közgondolkodás van. A mi célunk pedig az, hogy ebben a témában kicsit kirántsuk a gondolkodást innen is, és újra felvessünk olyan dolgokat, hogy mi lenne, hogyha az emberiségnek, mint olyannak, lennének meg ilyen közös tervei. Hogyha kicsit fölmelegítenénk ezt az ötletet, hogy amit az atomsorompa egyezményben egyszer már lefektettek ezek az országok, és elkezdünk beszélni arról, hogy elinduljunk a teljes nukleáris leszerelés irányába. Sziasztok, és mi volna, ha a Hősök terén egy inverz békehelyen lenne, lángokkal ölelt fekete ábra? Akár 20 000-en is elférnének, Laci. Horrorisztikus ötlet, de hogyha a Pentagonra bízzuk, akkor nem kizárt. Megkaptuk nem rossz. De egyébként jó az ötlet, meg nagyon sok ötlet szokott fölmerni, hogy legyen békejel, vagy legyen békejel, ami átmegy atomjelbe, vagy békejel, ami mozog, meg minden. Egyébként békajel. Egy ilyen inverse békejel az van, hogy egyszerűen tűzvédelmileg kezd a dolog már húzós lenni. Mindenkinek tűzvédelmi ruhát kéne viselnie. Tehát a tavalyi békejelben is voltak olyan emberek, akiktől mert már olyan vastag volt, hogy mind a két oldalon, nem tudom, legalább 6-6 fákja volt mind a két oldaladon. Tehát már ilyen, nem tudom, ilyen nem emlékszem, hogy 8 méter vastag lehetett a békejel, vagy legalább 5. És ez már úgy kezd para lenni, úgyhogy mondom, ezért próbáljuk egy kicsit a dolgokat így szétosztani. Megkaptuk a neokonzervatív minta SMS-t, ez az érvelés, ez rendszeres, úgyhogy próbáljunk meg reflektálni. Fegyverek nélkül nincs béke. Ez az erős kezdet. Kíváncsi lennék, ha egy buzi terrorista sunyi módon kinyírná egy rokonodat, akkor is kampányolnál. 2001-911 az aláírás. Oké, hát kíváncsi vagyok, hogyha egy Egyesült Amerikai Államok bomba kinyírná a rokonodat, kedves neokon, akkor is kampányolná le. Vagy akkor nem, ne kampányolná le. Ez tipikus példa, a halálbüntetéssel szokták ilyen filozófia tanárok ezt a témát fölhozni, hogy nagyon könnyű ilyen azonosulásokkal megpróbálni az emberek véleményét megváltoztatni, hogy te támogatnád-e a halálbüntetést, hogyha a te hugodat erőszakolták volna meg? Én meg úgy vagyok ezzel, hogy sosem bíznám rá, hogy élet és halálról kérdéséről döntsön az, akinek megölték a hugát. Tehát a személyes érintettség, a bosszúvágy, a vérszomj, az soha nem áll, hogy is mondjam, közeli rokonságban a Justícia Istenasszonnyal. Így van. De egyébként én azt gondolom, hogy a neokon barátunk is elgondolkodhatna ennek a projektnek a felmelegítésén. A neokonok is, ha jól tudom, egy néhány ország nukleáris leszerelésén fáradoznak. Azt gondolom, hogy azok az emberek... Néhány ország, csak mondjuk Irán nukleáris leszerelésén. De az a para ezzel a témával, hogy ez a nukleáris fegyver nevű dolog, ez egyre elérhetőbbé válik. Tehát kisebb ilyen bombákat most már gyakorlatilag ilyen házilag podgyászként lehet. Hát azért házilag nem hiszem, hogy ilyen dolgokat lehet. Nem házilag kell előállítani, elég, hogyha házilag megvásárolod. De igen, és házilag lehet mozgatni, tehát egy táskába belefér gyakorlatilag. Ez az egyik nagy félelme a CIA-nek is. Hát a kedves neokon kollégának ajánlom a figyelmébe Noam Chomsky-nak a könyveit, úgy mondjuk a Hatalom és Terror című könyvet, vagy az interjú kötetet, amelyet 9-11-es merénylet után készítettek vele. Hát ebben ő leleplezi mindazokat a 80-as, 90-es, sőt 70-es évekbeli terrorcselekményeket, amelyeket az Egyesült Államok úgy Latin-Amerikában, mind a Közel-Keleten, Líbiában, Libanonban, Szudánban, és hát a latin-amerikaiakról nem is beszélve követett el, úgy az Egyesült Államok hadserege, mert hogy erre is számos példát tudunk, mind az Egyesült Államok által pénzelt különböző fehér halálbrigádok, sőt, amerikai cégek által és az amerikai kormány által közösen pénzelt különböző vérbírák a latin-amerikai kontinensen, szubkontinensen, annak érdekében, hogy a népmozgalmakat leverjék. Tehát a terrorizmus szó, annak valójában van egy jelentés. A terrorizmus az azt jelenti, hogy civil áldozatokat gyilkolunk. Arról van szó, tehát civilek ellen folytatunk háborút. megfélemlítő célzattal. Na most ebben az Egyesült Államok mindig is az élen járt, elég csak megvizsgálni a vietnámi háborúnak a történetét, ahol duzzasztó gátakat robbantottak fel, ami pedig a legbestiálisabb humanitárius bűncselekmény. Bizonyos szempontból egyébként rosszabb, mint egy atombomba. Mert egy atombomba az egyszerre megöl nagyon sok embert, és utána, mit tudom én, még pár generáción keresztül megöl viszonylag keveset. Tehát iszonyatos történetek voltak. Amikor egy duzzasztó gátat szétlőnek, akkor azt kell tudni, hogy az gyakorlatilag 4-5 generáción keresztül pusztítja ki az egész társadalmat. Tehát 20 év múlva is érzed a következményeit annak, hogyha... És ezek szántóvető emberek, akik a kétkezük munkájából élnek. Tehát ők nem a hadsereg. Tehát ez a legbestiálisabb terrorizmus, ezek az emberek a következő másfél hónap során éhen fognak halni, majd pedig a következő generációt követő generáció fog tudni majd abban a földbe legközelebb ültetni, miután újra felhúzták a duzzasztógátat. Tehát ez embertelen komoly következmények. Hát vagy voltak olyan példák is, amikor az merült fel a vietnámi háborúban, hogy esetleg az ellenség a menekültnek fog beöltözni, és akkor ahogy a menekültek így a frontvonalról vonulnak, tudod, menekülnek a frontvonal mögé, akkor velük együtt így katonák is így átsúrannak. Úgyhogy erre találtak egy megoldást, és ez nem más, mint a menekülteknek a kivégzése. És ilyen dolgok történtek, erről nemrég egyébként egy dokumentumfilmet láthattam, tehát megint azt gondolom, hogy a források azok megvannak. És valóban nagyon nehéz azt gondolom, hogy összehangolni azt, hogy ilyen politikát csinál valaki, és utána pedig az igazság, az erkölcs és a béke bajnokaként megy stabilizálni a Közel-Keletet, úgyhogy elfoglalja Irakot. Úgyhogy nem egyszerű. Hát hogyha csak arra gondolunk, hogy az Egyesült Államok milyen mennyiségű bestiális humanitárius bűncselekményt követett el világszerte, hogyha csak arra gondolunk, hogy a mai napig koncentrációs táborokat működtet, többek között Kelet-Európában is volt egy ilyen koncentrációs tábor, amiről persze mi kelet-európaiak nem tudhatunk, tehát máig is csak tippeljük, hogy ez vajon Magyarországon volt, vagy Lengyelországban volt, de a legvalószínűbb egyébként, hogy Lengyelországban volt, tehát biztosat hát ezzel a dologgal kapcsolatban sem tudhatunk. Amikor a leghétköznapibb dolog, és egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a múltkor volt egy nagyon nagy botrány, azt hiszem, hogy valamelyik GTA, a GTA az a Grand Theft Auto nevű PC-s játék, ami PlayStation-re is, meg Sega-ra is, meg nem tudom, mindenféle Xbox-ra is programoztak. Ebben a játékban, egy egészen új kiadásában lehet csajozni, tehát lehet kurvázni benne konkrétan, úgyhogy felszedsz nőket, és akkor azokat orálisan, meg análisan, meg vaginálisan, meg mindenféle módon büntetet kényezteted, ahogy a ízlésednek megfelel. Tehát így konkrétan lehet szexelni a játékban. Aha. És hát az Amerikai Anyák Egyesülete, meg a Republikánus Liga, meg a protestáns egyház, meg az én nem tudom mindenféle neokon szervezet, Jézus társasága, meg én nem tudom hányféle szervezet, 700-as klub, mindenki tiltakozott Egyesült Államok szerte, hogy ez felháborító, és hogy a gyermekeink ilyen játékokkal játszanak. Csak azt kell tudni, hogy vizsgáljuk meg, hogy ez a GTA, ez egy milyen játék. Tehát aki játszott valaha a Grand Theft Autóval, akkor azt tudja, hogy a játék az úgy néz ki, hogy kimész az utcára, és elkezdett simán lőni egymás hegyére hátára az embereket, tehát gyilkolod őket konkrétan, az utcán megölheted a babakocsit toló kismamát, kifoszthatod és megrúgdoshatod a földön az öreg asszony, tehát bármit csinálhatsz. Igen. Ez a GTA-nak a azt hiszem negyedik vagy ötödik kiadása most, amikor ezt így behozták a GTA-ba, hogy szexelni lehet benne. Eddig a GTA-val kapcsolatban egyetlen egy tiltakozás nem merült fel. Soha egyetlen egy tiltakozás nem merült fel. Chomsky mesél egy másik történetet. Volt egy múzeum valahol az Egyesült Államokban, valahol Középnyugaton, amely múzeumot a szülők látogatták, és ott a tárlat látogatása közben a gyermekek is elszórakozhattak. Körbeállhattak ugyanis egy terepasztalt, amely terepasztal egy vietnámi kis falunak a makettje volt, és a terepasztal körül mindenhol géppuskák voltak, és azokkal a géppuskákkal gyakorlatilag azt a vietnámi falut lehetett lőni. És amikor bizonyos anyák elkezdtek tiltakozni az ellen, hogy az ő gyerekeiket erre kondicionálják, hogy a legjobb szórakozás egy falu határából géppuskán lőni a falu lakosait, akkor még azok voltak felháborodva, még a múzeumnak az előjárói voltak felháborodva, és még ők voltak azok, akik hazafiatlansággal vádolták ezeket a szülőket. Képzeld el, hogy milyen világ ez, képzeld el, hogy milyen ország ez, és képzeld el, hogy milyen kultúra diktátum ez. Persze, és hát azt is mondanám, hogyha itt a háborgás órája van, már pedig mi más, hogy a fejétől bűzlik a hal. Van egy sokszor, de talán nem elég gyakran idézett adat, miszerint az ENSZ biztonsági tanácsának 5 állandó tagja tartja ellenőrzés alatt a globális fegyverpiac na mennyi százalékát? Az ENSZ biztonsági tanács 5 tagja. A globális fegyverpiac. Tudod, kik ők? Ők döntenek háborús békéről. Kínáról van szó, Oroszországról van szó, Franciaországról van szó, Nagy-Britanniáról és az USA-ról. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ez olyan 90% lehet. Nagyon jó, 88%. 88, tehát ők a fegyver, 88%. Ők a második világháború győztesei, csak úgy csöndesen, csak úgy megsugom. Igen. Ők a legutóbbi nagyháború győztesei, jól van szó, 88%-át birtokolják. Igen, és hát ők szavaznak békéről és háborúról. Úgyhogy nem vettek be ebbe az elitklubba, azt nem is nagyon engedik fegyverkezni. És nézd meg Németországot, vagy nézd meg Japánt például. Őnekik gyakorlatilag a gazdaság maradt, hogy fegyverkezzenek, vagy hogy a gazdasági potenciáljuk. Hát nekem itt van egy listám egyébként, azt, ami szerint a... Hogy felolvassak egy adatot, oké? Itt a kis információs lapunkról. Jöhet? Azt mondja, az elmúlt években a világháborús kiadásai jelentősen növekedtek. 2005-ben elérték a... az 1,120 milliárd dollárt, tehát az 1,120 trillió dollár, ami folytassam, az 250 trillió forint, nem itt tudom én. Ennek a felét az USA költötte el. A felét. A felét, és a másik felét a világ. Melyet az Egyesült Királyság követ, majd Franciaország, Japán és Kína. És ezt az iszonyatos ranglistát Németország, Olaszország, Szaúd-Arábia, Oroszország, India, Dél-Korea, Kanada, Ausztrália, Spanyolország és egy egészen kis állam, Izrael folytatja. Ez a 15 ország a világ fegyverkezési kiadásainak 84%-át fedi le. Én annak idején, amikor Szigeten, egy koncerten voltam, konkrétan Messzívetek koncert volt, zseniális koncert volt, mert közben a nagy videóvetítőn egy kis ilyen globál kritikus szerintem ott volt. Továbbképzést tartott a zenekar, egyébként zseniális volt maga a koncert is, és brilliáns volt egyébként ez az ideológiai fejtágítás, ami közben zajlott. Hát ott volt fönt a világ fegyverkészletének eloszlása. Igen. Sorba, szépen sorba, tehát értékben, tehát dollárban, tehát milyen értékű, ez nem az a lista, amiről te beszélsz most, mert hogy ez az utolsó évek fegyverkezési kiadásáról, az meg a készletről szól. Az első értelemszerűen az Egyesült Államok. Igen. És ami az adatokból kiderült, hogy az Egyesült Államok ugye az első helyezett, a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik helyezett, fegyverkészlete együttvéve akkora, mint az Egyesült Államoké, aki az első. És hát ezt most akkor képzeld el. Tehát, és ezek a legnagyobb fegyverkészletek a világon, érted? Igen. Tehát az Egyesült Államok fegyverkészlete akkora, mint a másodiktól a tizennegyedikig összesen. Most képzeljük el, hogy milyen hegemónia ez, milyen hadászati hegemónia ez. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok is egy olyan rendszer, ami csak belülről csuklódhat maga alá. Nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy kívülről egy ilyen hegemóniát, egy ilyen katonai hegemóniát meg lehessen törni. Hát és ugye iszonyú erősek, tehát elég arra gondolni, hogy itt olyan Ázsiában hány tízezer katonájuk van a mai napig, hát a Közel-Keleten ugye százezres a nagyságrend. Európában egyre több bázisa van az Egyesült Államoknak. Több mint 400 atomfegyverét tartja Európában az Egyesült Államok. Uh-huh. Tehát itt tartják egy részét. Uh-huh. És most a gyarmatokon, hát a provinciákon, tudod, a Róma is nyilván a provinciákon, ahol a határokat, a limeszt védték, oda sorakoztatta fel a légióit. Szerintem hozzánk nagyon közel, például Koszovóban van egy brutális méretű amerikai bázis, a Bond Steel, Európa egyik legnagyobbja, illetve az olaszoknál most egy hatalmas bázist csinálnak, egy kis város közelében, amit iszonyatosan elleneznek az olaszok. Ez az, azt gondolom, a legnagyobb olasz bázis, úgyhogy ez ellen is ilyen tiltakozások vannak, amihez szinte valamilyen módon csatlakoznak a hazai békejelesek is. Van itt néhány SMS. Raj írja, ajánlom a figyelmetekbe a Gyilkos Optika című filmet. Köszönjük, Raj, én még nem láttam, úgyhogy majd megtekintem. Ha egy nagyhatalom ha egy nagyhatalom gazdasága válságban van, érdeke volt saját maga elkövetni 9-11-et. Számolni kell azóta, hány áldozat van. Irakban csak az olajért. Én ezt egy nagyon túlmerész összeesküvés elméletnek vélem, hogy az USA követte el 9-11-et, tehát amíg én bizonyítékokat erre vonatkozóan nem látok, addig én ezt nem vagyok hajlamos. Eddig az én fantáziám sem terjed el. Az tény, hogy George W. Bushnak annyira jól jött a dolog, hogy az elképesztő. Az biztos, hogy Irakot azt nagyon régóta meg szerették volna támadni. Mondjuk az, hogy ezt nem sikerült összekötni. Jó, mindegy, de sikerült összekötniük frázisokban addig, amíg megindult a támadás, igen. És amikorra kiderült, hogy hazudtak, addigra meg már megvolt nekik. Ugye most mindenki jogosan mondja most már, hogy hát azt akarjátok, hogy vonuljanak ki azonnal a katonák, hát még nagyobb káosz. Jaj, egyébként azt kell mondani, okoztuk a káoszt, könyörgöm. Hát, az a tragikus, hogy ezzel bizonyos mértékig egyetértek. Én is azt mondom egyébként, hogy nem azonnal, hanem létre kell hozni egy olyan időrendet, amivel iszonyú sürgősen kivonulnak. Amikor ezzel takaróznak... Az más. Amiatt, hogy megindították ezt a gyalázatos ocsmányháborút. Tehát legyen az első mondat az, hogy hiba volt részt venni benne. Pontosan. A második mondat legyen az, hogy bocsánatot kérünk az iraki néptől, és a harmadik mondat legyen az, hogy viszont mielőtt kivonulunk, pacifikálunk. És amikor itt volt nálunk Fodor Gábor, ezt az első két mondatot valahogy elfelejtette kijelenteni. Tehát valahogy ezt az első két mondat ez nem hangzott el, rögtön a harmadikkal kezdte, hogy hát ha most kivonulnánk, még nagyobb lenne a baj. És sikerült belőle valamit kihúzni? Ja. Én még azt szoktam ezt mondani, hogy hagyjuk abba a segélyezést. Tehát, könyörgöm, kártérítés jár, kártalanítás, milyen segély? Még a végén mi vagyunk a jó fejek, érted? Segélyt küld, sőt, Magyarország segély, 77 tank, 20 ezer golyó. Ezt hadisorszak hívják, ugye? A mi tankokat küldünk oda a békért stabilizálni. Ajándék. Azt a buzi terroristát George W. Bushnak hívják, hangzik a válasz a mi kis neokon hallgatónknak. Aha. Ezt írta az SMS író, és szintén odaírta, hogy 010911, hivatkozva arra, hogy ez neki szól, ugye? Igen. Terrorista? Így nevezi a nagyhadsereg a kicsit, írja Fat Fighter. Hát, ráadásul egyébként... Így nevezed azt a kutyádat, akit korábban te képeztél ki arra, hogy hogyan kell csibészezni, aztán amikor aztán betámadja a te saját tulajdonodat, akkor hívott terroristának, ugye? Ezeket úgy képesek, ezeket a kategóriákat váltogatni, úgy tudom, hogy még ebben a műsorban volt is botránya körül. De egy tipikus példa, hogy... Hát volt ez a Szerbia bombázás. Egyébként erről külön lehetne beszélni, nem biztos, hogy bele kéne menni, de egy érdekesség. A koszovói felszabadító hadsereg egészen 98-ig európai és amerikai listákon terrorista szervezet volt. Mert szervezkedett fegyveresen, hogy Szerbiáról leszakítsa Koszovót. Mondom, kezeljük külön, hogy ez egy jogos vagy nem jogos érdek. Utána, amikor eldöntötték, hogy most már akkor támadunk, na akkor már nem voltak terroristák, hanem akkor szövetségesek lettek. Tehát iszonyú relatív ez a dolog. Vagy ugye hát Michael Moore dokumentarista és hát propagandista kedvence, hogy Szaúd-Arábia, amit itt most felsoroltunk, egyik legdurvábban fegyverkező ország. Az egyik legsötétebb diktatúra az egész közel-keleten. Az Egyesült Államok legnagyobb fegyverbarátja. Szeptember 11-én állítólag a pilóták és a terror, tehát akik azt végrehajtott, azok többsége szaúd-arábiai volt, Bin Laden is szaúd-arábiai, ennek ellenére ők értett partnerek, tehát velük jóba vagyunk mi, nyugatiak, mert nem tudom, ők úgy jó fejek, most. Sokkal hitelesebb lenne, ha mondanátok a múzeum nevét, írja MZG. Kedves MZG, gondolom, hogy arra hivatkozik, amit így idéztem Chomskytól a történet. Én a kötet nevét mondom neked. Noam Chomsky Hatalom és Terror című könyvéről beszélünk, úgyhogy nyugodtan keressél rá. Ha benne van a múzeum neve, bocsássál meg, hogy nem jegyeztem meg a nem tudom én melyik oklahomai múzeumnak a nevét. Bocsássál meg nekem, kérlek. Minden tiszteletem a tiétek, írja Gyuri, de hogy ítélkezhettek olyan emberek véleménye felett, akivel embertelen dolgokat tettek, akkor szerintetek mi a büntetés mondjuk egy gyerekgyilkosnak? De nagyon jó a műsor, írja Gyuri. Szerintem egy gyerekgyilkosnak az korrekt büntetés az egy tényleges életfogytiglan, ami azt jelenti, hogy nem jön ki, persze nyilván, hogyha előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel, stb. Tehát ebben a legsúlyosabb esetben tényleges életfogytiglant kell adni. Nem az a feladata az igazságszolgáltatásnak, az én véleményem szerint, hogy ezeket az embereket megbüntesse. Szerintem az a feladata, hogy ezektől az emberektől elszigetelje a társadalmat, hogy ne tudja ártani, hogy ne tudja újra elkövetni ezt a bűncselekményt. Egyébként, várjál, itt még elhangzott valami olyasmi, hogy hogyan ítélkezhetünk olyan emberek véleménye felett, akikkel embertelen dolgokat tettek. Én nem ítélkezek a véleménye felett, neki megvan a joga a véleményhez, én azt állítom, hogy nem annak a kezébe kell adni a döntést, akivel embertelen dolgokat tettek, hanem hideg fejjel kell dönteni. A közösség érdekében az, akivel embertelen dolgokat tettek, az bosszúból fog cselekedni. Azért, nem a közösség de nem, érdekében, de hanem a saját bosszúból. Ezt kikérem a nevükben, ugyanis nagyon sok példa van ennek az ellenkezőjére. Tehát például a szeptember 11-én a World Trade Centerben hát elhunytak családjai között szerveződtek békemozgalmak, szerveződtek olyan emberek, akik azt mondták, hogy légy szíves, ne üljetek már meg 10-szer annyi embert a mi nevünkbe és a mi családtagjainkra hivatkozva. Tegyétek ezt meg, legyetek szívesek. Vagy a másik, ugye hát szintén iszonyú ellentmondásos és nehezen elemezhető ország, Izrael. Valóban rengeteg erőszakot szenvednek el, folyamatosan félelemben kell élniük, iráni valóban őrült elnök azzal fenyegeti őket, hogy el kell pusztítani ezt az országot. Ellenben Izraelben igen komoly békemozgalom létezik, amiről viszonylag keveset lehet hallani a mainstream sajtóban, de van. 10,000-es megmozdulásuk is vannak. Vannak emberek tömegesen, akik megtagadják a katonai szolgálatot, mert nem akarnak megszálló hadsereg lenni megszállt területeken. Mert esetleg úgy gondolkoznak, hogy az erőszak erőszakot szül, és esetleg belátják, vagy esetleg ők is úgy látják, hogy lehet, hogy nem ez az igazság, de lehet, ott is vannak olyan emberek, akik nem úgy látják, hogy akkor lesz nekünk biztonság, hogyha a másik oldalra is dobálunk rengeteg bombát, és áldozatokat csinálunk. Halló, halló! Halló, sziasztok! Szia! Oké. Parancsolj. Azzal kapcsolatban, hogy Fodor Gábor mondta, hogy nekünk még ott maradnunk kell egy ideig, ameddig nem normalizálódik a helyzet. Hát gondoljátok végig, hogy a mi 17 fős legénységünk nélkül nem tudja az Egyesült Államok stabilizálni a helyzetet. Tehát a mi 17 fős legénységünk annyira kell oda, hogy az egyszer nélkülözhetetlen. Az Egyesült Államok nem is tud megbirkózni ezzel a feladattal nélkülünk. Egyszerűen képtelen a világ legerősebb hatalma megcsinálni ezt a békét, anélkül, hogy ezek a kis magyarok ott ne lennének, igaz? Abszolút, igen. Körülbelül azért van szükség az Egyesült Államoknak a magyarokra, mint amiért 68-ban Prágában a Szovjetuniónak szüksége volt magyarokra. És ugyanolyan büszkék vagyunk rá, hogy részt veszünk ebben a nemes küldetésben. Hát ez az, ami nem változik, a mocskos jellemtelenségünk, ennek a magyar külpolitikának ez a... De tényleg, ez olyan jó látni egyébként a jogfolytonosságot, tehát azt a hullarablást, ami miatt már annak idején Teleki öngyilkos lett, amikor megtámadtuk, hátba támadtuk a szövetséges Jugoszláviát, később bevonultunk Prágába, tehát Hitlerek jönnek, Sztálinok mennek, George Bushok érkeznek, de a mi segnyalásunk, a mi féregségünk, de mindig gerinctelenek voltunk és maradunk. Így van, tehát sajnos ez van, hogy alig, hogy szabadok lettünk, már rohanunk is le egy másik országot lerohanni, tehát segítek. Igen, hanem megvárjuk, míg a nagy oda megy, a nagy testvér pofán vágja, elfekszik az illető, és kirohanunk a hátamezőt. És tudod, mi a csodálatos, hogy ebben teljes a konszenzus, ebben nincsen vita. Ebben tehát a dobozdíj, meg az én nem tudom milyen adó, nem tény, jogszabályok, hülyeségek kapcsán, de amikor le kell rohanni egy másik országot, és akkor ki kell fosztani, akkor komplett az egyetért. És én még azt tenném hozzá egyébként, hogy egy amerikai békeaktivista barátommal beszélgettem sokat, és megmondom őszintén, én is hajlamos voltam arra, hogy azt mondjam, figyelj, barátom, most 15 magyar katona van Irakban, azért lényegében ott már nem vagyunk. És ő pedig azt mondta, hogy ácsi, bácsi, tehát, hogy vegyük tudomásul, hogy az Egyesült Államokban Bush velünk takarózik. Így van. Azt mondja, hogy szövetséges. Szövetség. Nem az Egyesült Államok. Hát világszövetség, persze, hát ez nem a is fontos, ez, persze, hát ezért kell nekünk részt vennünk ebben. Megosszuk egyrészt az Egyesült Államokkal a háborúnak a rizikóját, a rizikót. Hát ez egy hatalmas rizikó, gondolj bele. Hát a terrorizmusnak a rizikóját megosztjuk. Gyakorlatilag mi is célponttá tesszük magunkat, a testünkkel védjük az Egyesült Államokat. Hát most gondoljál csak bele, hova könnyebb behozni egy nukleáris fegyvert? Hova könnyebb behozni egy bombát? Hol könnyebb detonálni? Magyarországon vagy az USA-ban? Értelemszerű, hogy Magyarországnak sokkal kisebb a védelmi potenciálja, sokkal kisebb a titkosszolgálata, Magyarország sokkal kiszolgáltatottabb célpont. Semmit nem kapunk érte, kockára tesszük a bőrünket, gyakorlatilag a mi bőrünket viszik a vásárra, a nagy semmiért, a hazaárulásért, a más országok hátba támadásáért. Én nem értem, én komolyan mondom, hogy nem értem azt, hogy, ez a, hogy ezek a kormányok, és hogy milyen könnyű és milyen olcsó népszerűséget lehetne szerezni egyébként ezzel. Mert az iraki háború nem népszerű, Magyarország háborús részvétele nem népszerű Magyarországon. És azt látom, hogy ezek a pártok meg minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy olcsó népszerűséget szerezzenek. De a segnyalás, George Bush seggének kinyalása fontosabb még ennél is, inkább nem is tematizálnak ennek a mentén, pedig hát esküszöm, hogy 3-4%-ot lehetne szerezni azzal, hogyha valamelyik párt kimondaná, hogy kivonulunk Irakból. De mintha valami láthatatlan erő akadályozna, hogy egyetlen egy párt is szót emeljen, vagy bármi. Hát ezért nagyon, igen. Igen, ez. Ez az ügy olyan sötét folt, ami nem mernek hozzányúlni egyik politikai. De nem értem, hogy miért. Hát ott vannak a németek, ott vannak a franciák. Nem vesz... Dánia, nem tudom én, hány ország van még, amelyik... Hollandok, stb. Hollandok. Nem vesznek részt ebben a gyalázatban, és senki nem bántja őket ezért. Ki vonult onnan a Tesco? Nem, semmi. Mi történt? Semmi. Semmi nem történt. És rossz lett az Egyesült Államoknak a diplomáciai kapcsolata... Mit tudom én... Sőt, Spanyolország kivonta a csapatait. Persze, és ma Olaszország is kivonta a csapatait. Na, ezek az országok kivonják, és most Spanyolországnak, Olaszországnak, Franciaországnak, Németországnak, Hollandiának rosszak a diplomáciai kapcsolatai az Egyesült Államoknak? Semmi, volt jegyzékváltás, nem volt. Visszahívták a nagykövetet? Nem hívták vissza. Bezárták a nagykövetséget? Dehogy is. Szó sincs róla. Semmilyen következménye nem lenne, hogyha kivonulnánk, de még ahhoz is gyávák vagyunk, hogy egy hiperszéles utat leváltsunk egy megfelelően szélesre. Tehát nem egy hegyi ösvényen kéne mennünk. Ez valahogy a hagyományos kelet-európai gerinctelen hajbókoló szolgalelkűség, ami megmaradt, hogy mindig keresnünk kell egy nagyot, és annak a háta mögé bebújni, és néha onnan kiugrani, és akkor mondani, hogy ő, de erősek vagyunk, utána visszabújni a háta mögé. Hát a Szovjetuniónak sem azért kellett Magyarország, hogy mikor bevonult Prágába, hogy nem tudta volna egyedül megcsinálni a hadműveleteket. Hanem hogy legitimálja. Közvélemény előtt azt mondja, hogy szövetségesek vonultak pontosan, be. Pontosan. Nem a Szovjetunió önmaga lerohanta, hanem szövetségesek vonultak be. És képesek voltak ezért a magyarok renoméját tönkretenni a csehek előtt, a szlovákok előtt. És tudod, hogy mi a döbbenetes egyébként? Hogyha ezek az érvek elhangzanak, hogy milyen gyalázatos ez a háború, és hogy veszünk ebben részt, akkor jönnek azok az érvek, és ezek rendszeresen elhangzanak. Például Parakovács Imrétől hallottam rendszeresen, hogy így érvel, hogy hát a nagyhatalmak már csak ilyenek. A nagyhatalmak mindig is ilyenek voltak. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a Szovjetunióról beszélünk most, akkor, vagy amikor Hitler Németországáról beszélünk, akkor ezek az érvek, ezek miért nem hangzanak el, hogy hát a nagyhatalmaknak kénytelenek ilyeneket csinálni, kénytelenek koncentrációs táborokat működtetni. Hitler se tehetett más, tehát ha nagyhatalom akart lenni, akkor hát ki kellett írtani a 6 millió zsidót, ugye? Vagy ez a működési mechanizmus ennek a dolognak, ugye? Valójában éppen a kicsik ilyenek, hogy törekednek oda, hogy nyalhassák a nagyokat. De hol hangzik el az érve azzal kapcsolatban, hogy Sztálin kiirtotta a krími tatárokat, hogy hát ilyen egy nagy hatalom. Hol hangzik el az azért, hogy mi, de most komolyan mondom, hogy reagálna az értelmiség, ha én azt mondanám, mondjuk Hitlert elkezdeném azzal mentegetni, hogy hát egy nagy hatalom az ilyen, hát ilyen a nagyhatalmiság természete. Így működik a nagy hatalom. Hát így működik, hát le kellett rohanni a Lengyelországot 39-ben, hát nagy hatalom, hát ez a belső logikájából következik a dolognak, de George W. Bush szennyesét lehet mosni ezzel az érveléssel természetesen, hiszen ő jelen való, hát ő a napjainknak az Adolf Hitlerje, de a múlt Adolf Hitlerje itt soha, semmi szín alatt. Tehát mindig a kicsik teszik ezt, de kicsi országok, tehát ezek a kis férgek, ezek a szolgaállamok teszik azt, nagyjá a nagyokat. Mert ha azt mondanák, hogy nem, akkor, és az az érdekes, milyen alapon ünnepeljük március 15-ét vagy 56-ot, a saját felszabadulásunkat vagy szabadságharcainkat, hogyha másokat meg, közben ott vannak a csapataik már. De nevetséges, tehát, hogy ünnepeljük a saját szabadságharcunkat, miközben más szabadságharcokat foltunk vérbe. Igen. Tehát, hogy így, ezek vagyunk. Volt 1941-ben, hogy megünnepelt megverték a Petőfi szobornál a március 4-öt, és aztán vonultak ki a frontra, és mentek a Donkanyarba. Úgy végrehajtani ugyanazt a megszállást, ami ellen úgy tiltakoztak a saját nemzetük esetében a Petőfi szobornál. És akkor mondd azt, egy gerisztelen népség ez a magyar. Világos, és akkor mondd azt, hogy nem érdemeljük meg az összes Mohácsot, pontos, hogy nem érdemeljük meg az összes Trianont, van, hogy nem érdemeljük. Na jó, álljon meg a menet, álljon meg a menet. Illetve tehát értem a mondani valódat, szerintem inkább, tehát én maradok annál, tiltakozom kezelen, március 17 békejel, leszünk legalább egy pár ezren, egyre többen, globálissá kezd válni a dolog. Értem én a cinizmusot, tehát a rossz híreket, de legalább próbáljunk meg valamit csinálni. Legalább igen, hogy nekünk legalább akinek esze van a magyarok között, mert a nagy többség az egyszerűen nem is gondolkodik, nem is vesz tudomást semmiről, csak él bele a vakvilágban. De máról holnapra. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Hívd minket a jövőben is. Oké, sziasztok. Köszönjük. Hello. Hú, de elmaradtunk az SMS-ekkel, most aztán tiplizhetek, hogy beírjuk magunkat. Kájó koncert volt, ez a messzívetekre vonatkozik, egy Bergab nevű hallgatónk írja, aki emlékszik még erre a bizonyos koncertre a szigeten. Marha sokkoló, és a zenével együtt megtette a hatását, csak kár, hogy majdnem egy órát késtek. Néha elvonta a kivetítő a figyelmet a showról. És ugyanannyi volt mindig hozzájutni a büféhez is, nem tudom, emlékszik el. De szerintem a show, az a show része volt a kivetítő, szerintem ezt együtt kell értelmezni mindenképpen. Én nagyon örültem, hogy közben a zseniális zene közben figyelhettem azokat a hát ritkán látható, ritkán nyilvánosság elé kerülő adatokat. Ajánlom a figyelmetekbe a Loose Change 911 című filmet, minimum elgondolkodtató, nem kommentál, eredeti dokumentumok, sok-sok kérdés, írja B, köszönjük. Tehát Loose Change 911, nézzétek meg. Inkább egy taszár, mint minden magyar laktanya mellett egy orosz, írja az SMS író. Na, ez a gondolkodás az, amiből elegem van. Tehát, hogy inkább ez, mint az. Miért kéne választani a két borzalmas, sötét, embertelen diktatúra között? Ez a kérdés. Miért kéne a két nagy sekkinyalása között választani? Tehát ez ugyanaz az inkább a Fidesz, mint az MSZP logikája. Ez az, amit én elutasítok. Nem gondolkodhatunk így. Mi az, hogy inkább ez, mint az? Természetesen az rossz volt, és természetesen ez rossz. És amit választanunk kell, az pedig nem ez. Nem vagyok hajlandó kutyaszar és macskaszar közül választani. Komolyan mondom. Én székelykáposztát szeretnék. Oké, horrorisztikus a lángok közt lévő fekete pisz, de pont erről beszélünk. Fegyverekkel fenntartott fegyverszünetek, írja Laci. Gondolkodjatok el ezen az ötleten azért. Jó, hát ez a jelenleg menő elmélet. A világ, érted? A pisz az ne lángokból, hanem éppen hogy a lángok hiátusaiból rajzolódhatna ki. Jó, de ez a remény lángja. Aha, ez másfajta tűz. Igen, ez másfajta tűz. Terrorista az, aki visszamer szólni, zárójel ütni, az őt elpusztítani akaróknak, írja Ákos. Jó, egyébként én nem mennék el ideig. Szerintem elpusztítani akarók is terroristák. Szerintem csak azokról nem mondjuk ki, hogy terroristák. Ne felejtsük el, hogy bizony Hiroshima is egy terrorcselekmény volt, mégpedig talán az egyik legnagyobb terrorcselekmény, amit valaha elkövettek. Ne felejtsük el, hogy Dresda szőnyegbombázása is egy terrorcselekmény volt, mégpedig az egyik legbrutálisabb terrorcselekmény, amit valaha elkövettek. Nem kevésbé volt terrorcselekmény faukettesekkel lőni Londont, ne felejtsük el. És más kérdés, hogy azokról a terrorcselekményekről, amiket a győztesek követtek el, sosem úgy beszélünk, mint terrorcselekményekről. De ez valahogy így van. Így van, de egyébként azért tegyük hozzá, ez azt sem jelenti, hogy a vesztesek azok nem terroristák. Nem ezt mondtad, és se nyilván a második világháború vesztes nagyhatalmaira nem vonatkozik, vagy abszolút, vonatkozik, nem tudom, hogy visszamondhatod. Főleg rájuk nem vonatkozik azért. Abszolút, se egyébként azokra a terroristákra, akik mostanában randolíroznak és terveznek újabb és újabb brutális merényleteket, akár az Egyesült Államokban, akár az Egyesült Királyságban, akár Spanyolországban. Csak azt kell belátni, vagy azt gondolom, hogy abban tévednek oly sokan, hogy azt gondolják, hogy ezt a jelenséget ezt úgy lehet csökkenteni, vagy kiküszöbölni, hogy szanaszét bombázzuk a Közel-Keletet. És azt gondolom egyébként, egyre inkább úgy érzem, hogy oké, elfogadom, hogy akik a békejelet szervezik, és ilyen békemozgalmakban vannak, van bennünk némi utópizmus. Oké? Ezt elfogadom. De egyre inkább azt látom, hogy azok, akik ezeket a megoldásokat javasolják, hogy bombázzuk le Észak-Koreát is, bék lesz, meg Irakot, meg utána Iránt is bombázzuk le, és utána Kína megerősítik, akkor Kínával is csináljunk valamit. Szerintem ezek az emberek is legalább ennyire utópisták, mert fogalmuk nincs, hogy ebből hogy lesz egyszer béke, és ebből hogy lesz stabilitás. Fogalmuk nincs. Még egy néhány SMS, de nem is kevés. Mérhetetlenül el van adósodva az USA, de katonai erejét hitoktatva nem mernek újat húzni velük. Hát erre ment ki a játék. 9-11, megint csak. Az USA egy olyan pali, aki már büntetlenül ölt embert, és most pisztollyal fenyegetőzve tiltja meg a szomszédainak, hogy lőfegyvert vásároljanak. Igen, az SMS író. Hát ez nagyon pontos ez a megfigyelés. Hiroshima 45 kiállt fel az SMS író az SMS végén. Tényleges életfogytiglan kinek büntetés? Embereket, a tényleges életfogytiglan kinek büntetés? Embereket előszakolnak meg, börtönökben, és nem a sikkasztók. Adópénzen élnek, kényelemben, írja Gyuri. Na látod, Gyuri, pontosan erről beszéltem. Te neked valójában az egész igazságszolgáltatás nem arra kell, hogy megvédelmezd a társadalmat az arra veszélyesektől, hanem arra, hogy kiéld a bosszúvágyadat. Tehát te neked az fáj, hogyha valaki megöl valakit, akkor az adópénzen, a te adópénzeden él. Csak hogy neked nem így kéne erről szerintem gondolkodni. Az adópénz az arra való, hogy az ember ne árthasson többé nekünk. Tehát abból az adópénz... Kényelemben élnek, várjál. Kíváncsi vagyok, Gyuri, hogy te hogy éreznéd magad olyan kényelemben, hogy bármilyen kényelemben, ha nem jöhetnél ki. Belenni az árva egy cellába. Képzeljed már el, 10 évig, 15 évig, 20 évig, 30 évig, 50 évig, mit jelent az életfogytiglan? Gondolj csak egy pillanatra bele, hogy ez mit jelent. Csak egy pillanatra. Tehát az a kérdés, hogy te mire akarod használni az államot? Arra, hogy a te meghosszabbított öklöd legyen akkor, amikor bosszúra szomjazol, vagy arra, hogy megóvjon minket azoktól, akik veszélyesek ránk? Hát illetve azért tehát a büntetésnek valóban van egy ilyen visszatartó, vagy másokat elijesztő jellege. Azért ez fontos, tehát ez nem csak egy ilyen elzárást jelent. De egyébként ezzel kapcsolatban is kimutatták statisztikailag, hogy a tehát azokon a helyeken, ahol halálbüntetés van, ott nincs kevesebb gyilkosság. Tehát nincs bizonyítva az, hogy a halálbüntetés az növelni a visszatartó erőt, úgyhogy mondjuk ez sem ér mellette, nem mintha egyáltalán szóba jönne, hogy mondjuk ez lenne ér. És azt gondolom, hogy egyébként én ezeknél az adó kérdéseknél mindig egy kicsit csodálkozom, hogy általában milyen hülyeségeknél merül föl ez az adópénz kérdés. Tehát amikor a Demszki kirakja a táblákat, hogy traktorral bejönni tilos, ami emlékeztek, tehát az októberi erőszakos események után, amikor nem akarták, hogy bejönnek a gazdák ide tüntetni, és akkor a Demszki kirakja a táblákat, gyalázatos táblákat, hogy traktorral bejönni tilos a belvárosba. És akkor is erről beszéltek emberek, hogy akkor ez mennyi adó fizetői forintba kerül. Ez jut eszükbe róla, hogy mennyibe kerül nekem. Hogy ez az egyetlen. És az a baj, és hogyha Irakban össze tudunk lopni annyi hordóolajat, tegyük fel, hogy a te életed könnyebb lesz, és kisebb-kevesebb lesz az adó, vagy több családi pótlékot kapsz majd, akkor az egy jogos háború, akkor azok az emberek halljanak meg. Tehát tényleg csak és kizárólag ez az egyetlen szempont, ami létezik a számotokra. Hát és ráadásul szerintem, hogyha adóról beszélünk, akkor nagyon jó lenne, hogyha sikerülne így egy kicsit az egészről beszélni. Tehát nem arról, hogy a 30 gyilkosnak mennyibe kerül a börtöni ellátása, mert mondjuk az egy dolog. De hogyha már adóról vagy elosztásról beszélünk, akkor talán izgalmasabb, hogy egy kicsit úgy általában arról beszélni, hogy hova megy a nemzeti vagyon. Milyen az a rendszer, amelyik valahogy úgy fejlődik, hogy a gazdagok gazdagodnak, és a szegények egyre többen vannak, és egyre szegényebbek. Milyen az a rendszer, amit követünk, hogy megint az Egyesült Államokat említsük, amely a világ soha nem látott gazdasági fejlődésen ment keresztül, de mégis a vagyon az föláramlott egy nagyon szűk réteg kezébe. Tehát hogy van ez a dolog, és nem lenne fontosabb talán ezzel foglalkozni, mint azzal, hogy mit tudom én, három gyilkosnak mennyibe kerül a nem tudom, főzeléke a börtönbe. Próbáljunk meg ráfeküdni ezekre az SMS-ekre, mert csak gyűlnek, és engem rettenetesen nyomasztanak. Okay. Csak nehogy lerohanják Magyarországot is a műsorotok miatt, írja Bámkin, vicces, de nem vagyunk mi ekkora emberek, azért nehogy azt higgyed. Na, a magyarok sosem voltak hullarabló gerincszerenek. Szinte az összes kútfő úgy jellemzi a magyar katonát, aki nem bestelen. A politikusaink bestelenek. Egyébként oké, szóval iraki háború tipikus példája. 2003-tól, tehát még a kitörése előtt 80% ellenezte Magyarországon. Több mint 80% ellenezte, ez minden újságon megjelent. Most hogy állunk? Ennek ellen, nem tudom, egyébként most már nem is mérik. De nem mérik, de ez a jellemző. Négy párti konszenzus van erről, nem jelennek meg számok. Ja, most már nem. Számokat, hogy hány százalék támogatja és hány százalék ellenzi az iraki háborút. Állítom egyébként, hogy a többség most is ellenzi az iraki háborút. Persze. Mondjuk mivel politikai konszenzus van benne, négy párti konszenzus, nem téma, nem te ezért, használ, sehol nincs róla. Ezért mondtuk mi tavaly a békeelben azt, ami nagyon sok embert felidegesített, és nem értették, hogy miért keverjük be a politikát. De azt mondtuk, mint békeaktivisták, mint elkötelezett békeaktivisták tavaly, hogy mivel, vagy a választások előtt voltok, mivel mindegyik politikai párt támogatja ezt az erőszakos háborús politikát, amit mi elítélünk, ezért azt javasoljuk, hogy ne szavazzunk ezekre a pártokra, hogy adjunk le érvénytelen szavazatot, és ezáltal kezdjük el megteremteni annak a terét, hogy olyan politikai erők is megjelenhessenek, amelyek nem ilyen szinten erőszakosak. Mert ugyanis itt van egy ilyen furcsa határ, ugye? Tehát igen, az emberek nem akarnak háborút, a politikusok akarnak, és hagyjuk őket, sőt, újra megszavazzuk őket. Tehát itt talán annak is eljöttne az ideje, hogy ezt ezen a részen is változtassunk. Ne gúnyolódj, hogy ez már rég nem magyar mentalitás, itt már nincsenek magyarok, ez van, írja az SMS író. Na hagyjuk a nílusi székelyeket, amikor Palesztinát folyamatosan a genocidium dicső elvén módszeresen pusztítja. A nílusi székelyek, ez vicces. Lehet, hogy megvették a döntéshozókat, írja dr. Várda Ágnes. Logikus lenne, csak a pénznek van hatalma, én a magam részéről tiltakozom. Te egyébként én azt gondolom, hogy ezeket a döntéshozókat évtizedek óta veszik meg, tehát ez egy ilyen szocializációs dolog. Na mindegy, ez hosszú, ezt hagyjuk, olvasd egy másik SMS-t. Létszik. Sziasztok, így legalább van esélyünk a vízummentességre, írja az abszolút, hocsa. Ez a magyar külpolitika célja. Az Egyesült Államok a vízummentesség. Mi van a magyar értékrend tetején, amikor megnézzük, hogy mi legyen Irakban, mi legyen Afganisztánban, mi legyen Iránban. Azt nézzük, hogy kell-e emeldíjas telefont fizetnünk, amikor fölhívjuk az amerikai nagykövetséget. Kell-e beadnunk egy papírt, mert olyan rengetegen utazunk az Egyesült Amerikai Államokba, és olyan sokszor, hogy ez a vízummentesség egyszerűen fontosabb annál, ami Irakban történik. De ráadásul milyen vízummentességről van szó, rohadtul nem vagyunk vízummentesek továbbra. Ja, de ezt akarjuk, ez a nemzet, ez a cél, jó, ez az über cél. Nem kapunk szart sem. Minden... Csatlakoztunk a hullarabláshoz, de még ezt a szarkoncot se kapjuk meg. Erről szól. Hát a saját, várjál, a Táncsics börtönt nem kaptuk vissza, várjál. Hát itt az volt a téma, hogy na most majd visszakapjuk, még azt a rohadt Táncsics börtönt se kaptuk vissza, hát ez a nevetséges. Ami a miénk volt. Hát ez engem olyan szinten irritál, talán hallani is lehetett, hogy találkozik a Göncz Kinga, nem tudom melyik amerikai külügyminiszterrel, még a Sólyom is, amikor találkozott a Bush-sal, első számú téma, vízummentesség. Egyébként, hozzáteszem. De ilyen piszlicsári szarok vagyunk, de tényleg azok a kutyák vagyunk, akinek az asztalon lévő szalonna héjért kuncsorognak a gazdinak, és hogyha megkapják az a szalonna héj ígéretét, azért rögtön leszámolnak az összes létező kóborkutyával, amelyiknek állítólag habzik a szája, állítólag veszett, állítólag az ő veszettség átterjed a házi jószágokra, úgyhogy azokat szépen megkergetjük. A gazdival együtt megyünk vadászni a gazdival. Miközben ugye Magyarország csatlakozik szépen a rendkívül humános schengeni vízumövezethez, ami ugye a mi szempontunkból határnyitást jelent, mert ennyire sem fogják ugye Nyugat-Európa felé ellenőrizni az útleveleinket, de viszont kifelé azt jelenti, hogy egyre nehezebb bárkinek is bejutni ebbe az országba. És ez azt jelenti, hogy azok a különböző szomszédos országok, ahonnan ide járkálnak, vagy más országból, egyre nehezebb ide bejönni. És közben pedig mi ilyen alapvető emberjogi igényként hozzuk fel azt, hogy utazzunk az Egyesült Államokba. Lalibá írja, azok a nagyhatalmak, akiknek eddig csatlósa volt Magyarország, mint tönkrementek. Az USA-nak is ez lesz. Igen. Ez még Hofinak a poénja annak. Igen. És még nem, de hogy így, amikor beléptük a NATO-ba, szerintem akkor már nem volt Hofi egyébként, vagy hogy jól emlékszem. De volt, mert a NATO-ba akkor léptünk, mert még Orbán kormány volt, ugye? Igen. Igen, akkor még volt, hogy akkor mondta, hogy na ezzel vége a NATO-nak. Hát pedig a NATO az akkor éppen, hogy fölszálló ágban volt, hisz jó, hát, akkor ment el Szerbiába. korábban volt, amikor csatlakoztunk hozzá, csak aztán valahogy máshogy alakult igen, a dolog. Igen, igen, igen. Szóval, üdvözlöm a zene szerkesztőjét, írja Cunci HDG. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. Utóirat. Viszont az USA biztos lehet benne, hogy mi a sírjánál is ott állunk ma, ott sírunk majd, írja Lalibá. Na hát igen, ezzel egészítik ki, tehát, hogy... Ja, utolsóknak, ugye? Igen, mint a jó kutyák, de tényleg, igen. Akik a gazdi sírjánál ott a hóesésben ott szűkölnek. Jaj, de undorítóak vagyunk. Ahogy titeket hallgatlak, érzékelem, hogy az emberben a tiszta, becsületes élet igénye milyen erős. Ez már elérhető luxus, írja dr. Várda Ágnes. Ez nem tudom, ez, ha ez nem cinikus megjegyzés, akkor igen, kedves. Akkor jól esik nekünk, köszönjük szépen. Hali, írja az otya. Saját tapasztalatom még a suliból, hogy aki nem üt vissza, az rendszeresen meg is verik. Nem igaz, otya. Nem, ez nem így van, ez nem pontos. Zotya, én nem mondom, hogy nem kell erősnek lenni. Szerintem a jó fejedelem, és a Tao Te Chingben is erről ír Lao Tse, a jó fejedelemnek az az ismérve, hogy erős, de erejével nem él. Tehát a gyenge, aki gyenge, az valóban nem hagyják békén, aki gyenge, azt valóban le fogják söpörni, azt terrorizálni fogják, azt megszégyenítik, abba beletörlik a lábukat, azt, annak tényleg egy rettegés és egy frusztráció lesz az élete. Ezért a gyengeség az nem erény. A Tao Te Chingben az van, hogy légy erős, de erőddel ne élj. Ez azt jelenti, hogy az a suliban, csak hogy a sulis példánál maradjunk, az a srác a suliban, aki rendesen kigyúrja magát, és úgy mászik fel a rúdra, mint senki. Úgy ugrik szekrényt, mint senki. Olyan súlyt emel ki, olyan mennyiségű súlyt tol ki, mint senki. Azon látni fogják az erőt, és azzal nem fognak kötekedni, és soha nem lesz szüksége arra, hogy visszaüssön. Na én erről beszélek. Nem gyengének kell lenni. Robi, nem gyengének kell lenni, hanem szelídnek és békekeresőnek. Hát, de azért ez az analógia, ez oda vezet, és brutálisan felfegyver. De még csak nem is a fegyverkezéssel van, hanem van a baj, hanem az agresszív külpolitikával. Érted? Mm. Alapvetően nem a fegyverekkel van a baj. Hát egy fegyvert is nagyon sok mindenre lehet használni. Az én lakásomban rengeteg kés van. Én általában kenyeret kenek velük, meg kenyeret szelek velük, meg szelek velük. Atombombával nem lehet kenyeret szeretelni. Atomreaktorral viszont lehet állapot emelni. Igen. Ez egy másik sztori, hogy szeretjük az atomenergiát, de az biztos, hogy békés dolog. Érted? Igen. Nem tud szabadulni, de egy békés dolog. Tehát igen, de az atombomba az nem. És az atombombát nem tudod átkapcsolni atomreaktorra. Na jó, de a kettő dolog az ugyanaz, csak az egyiknél a folyamat az le van szigetelve és le van szabályozva, a másiknál a folyamat meg szabadjára van engedve, de valójában az atombomba, meg az atomreaktor alapjában véve ugyanaz a mechanizmus. Hát jó, nem tudom. Figyelj, szerintem egyébként nem ilyen egyszerű. Tehát szerintem azért ez az elv így önmagában nem áll, hogy ha gyenge vagy, akkor szétvernek, ha erős vagy, és vagy, hogyha mit tudom, erős vagy, és vereket. Vagy valakinek a táskáját kell cipelned, vagy valakinek cidáznod kell, vagy a csicskája, vagy a köcsöge leszel valakinek azért, hogy biztonságban legyél. Ha gyenge vagy. Ha erős vagy, akkor lehetsz független, és nem kell agresszívnak lenned. Én ebben hiszek. Hát szerintem nem tudom, mit jelent erősnek lenni, tehát ez csak a fizikai erőssége, vagy bizonyos... Hát éppen, hogy erről van szó, hogyha ez a fizikai erősség nem társul egy mentális erkölcsi erősséghez, akkor ezzel az erővel te vissza fogsz élni. Igen. De hogyha ezek együtt járnak, akkor ez az erő, ez nem mások életével. Ennek az erőnek a könyve nem mások életének, mások vérével lesz megírva, teleírva, hanem képes leszel arra, hogy az erőddel ne élj, és hogy békében élj. Egyébként van egy jó barátom, egy szerb költő, Miroslav Mandicsnak hívják, aki valamikor 30 évvel ezelőtt még a Tito Jugoszláviában írt egy verset, ami ilyen Tito kritikus volt, aki ugye ott volt a nagy góré. És hát egy magyar ilyen folyóiratban jelent meg, és 9 hónap börtönt kapott. Érdekes, mert a magyar külpolitika is Tito kritikus volt. Hát a magyar politika sem, hát... Igen, mert a Tito, meg egyébként a Tito az egy nagyon érdekes figura volt ez a... Mert ő Sztálin nem követte a Sztálin volna, hanem szocialista volt. Szocialista volt... Kollektivizmus volt, önigazgatás, szövetkezetesítés, tehát mindent megvalósított. Plusz ez tehát akik az egyik katonai gazdasági tömbhöz sem csatlakoztak, mi volt a nevük? Hát ellenkötelezett volt. Ellenkötelezettek. Nem vett részt sem a KGST-ben, sem a Bolsói Szerződésben. De ennek a szervezésében jelen járt, na de mégis, tehát megvoltak ezek a diktatórikus elemek, és ez a haverom, aki akkor ilyen 20 évesen börtönbe került, ő mesélte, hogy ő ezt hogyan élte meg művészként, érted, bekerül a börtönbe, az sem volt egy nagyon laza dolog, vitt magával egy csomó könyvet, Tolstoyt, Gandhi életrajzot, meg ilyesmit, és ott olvasgatta folyamatosan, és... Hát így azt mondta, hogy egyszerűen egy X nap után, amikor már így az emberek kiismerték, meg látták, akkor így odajöttek hozzá a kemény fiúk, és azt mondták, hogy figyelj, neked van igazad, tehát, hogy én így belekerültem ebbe a szerepbe, meg itt tudod, ez a keménykedés, meg minden, és így látlak téged, hogy így egyszerűen így vagy, és ahogy így csinálod a dolgaidat, és irigyellek. Ez csodálatos ez a történet, és mindenki így volt ezzel? Hát mindenki osztozott ebben? Senki sem terrorizálta be? Nem mesél semmi terrorizáló sztorikról, nem tudom, ezt sem vagy jobban kikérdezem, de ezt meséli mindig. Ez csodálatos jellemző. Ez a sztori. Igen. Csodálatos. Igen. Szóval, hát itt van egy telefon, vegyük csak fel. Haló, haló. Sziasztok, ismét én vagyok. Ajaj, nem hallom. Én sem nagyon. Haló. Haló. Most jobb. Most hallatok? Egész jól. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha mi szolgaként viselkedünk, akkor szolgaként fognak bánni velünk a nemzetközi kapcsolatokba. Ez így van. Ez az első. A másik, nézzétek meg, Hollandia, Dánia, sőt még egy kisebbet mondok, Liechtenstein. Kicsik, gyengék, katonailag sehol, de mégis kibántja őket, és ki akarja őket maguk alá gyűrni. Önállóak, ez a lényeg, hogy önállóságra törekszenek, és önállóak. És a Magyarország meg a szolgaságra törekszik. Tehát ez a probléma a fő politikában, a nagy politikában, hogy a jelenlegi kormányunk a szolgaságra törekszik, tehát fejet hajtani, és minél jobban megalázkodni, alacsony adók, alacsony munkabérek, és jöjjön befelé a tőke. Ők pedig éppen ellenkezőek, magas munkabérek és magas adók, és magas életszínvonal. Tehát óriási különbség a kettő közt, és önállóság. Itt meg a szolgaság, alacsony életszínvonal, tehát konzerválni a nyomort, gyakorlatilag itt Magyarországon ez a cél. Tehát az alacsony életszínvonal, mert az alacsony munkaerőára, az egyenlő az alacsony munkabérekkel. Várjunk csak azért, ne tévesszük már, de ne legyünk már szereptévesztésben. Tehát a világviszonylatban a magyar munkabérek nem alacsonyak, az életszínvonal nem alacsony, szociális helyzet nem rossz. Nyugat-Európához hasonlítva, de az élményünk, az élményünket az határozza meg, hogy kihez hasonlítjuk magunkat. Tehát a harmadik világhoz vagy Nyugat-Európához. Én most Nyugat-Európához hasonlítom azért, mert az alapvető különbséget próbálom megvilágítani. Uh-huh. Tehát, hogy önállóságra törekszik mindegyik nyugat-európai kisállam, mint Liechtenstein, Dánia, Dánia, Hollandia, NL, jele azért mondtam Norvéget véletlenül, tehát Nederland, Hollandia, és... Ez a lényege, hogy önállóságra törekszik, és nem törekszik az alacsony adókra és az alacsony munkabérekre, mert az alacsony életszínvonalat hoz magával, hanem magas munkabérek és magas adók, hogy ne jöjjön oda akárki. Mert ide mindenki bejön éppen azért, mert ugyanazt csinálunk, mint az ázsiai kistigrisek, hogy levittük az adókat és levittük, hogy csábítsuk ide a tőkét. De ez a zseniális, amikor a Kóka Pannon Pumáról beszél, tehát nem is, hogy mondjam, nem is titkolja, hogy mi kikhez akarunk hasonlítani, kiknek a fejlődési modelljét akarjuk végigjárni. Világos, hogy a távol-keleti országok, Szingapúr, Malajzia, stb. Tehát, hogy értelemszerűen Tájföld, értelemszerűen nem a német, angol, francia, holland, dán egyéb vonalon. Igen, na most éppen ez a magyar gazdaság tragédiája, hogy nem alakult ki 16 év alatt a rendszerváltás óta a magyar nagytőke. Mert minden nagy beruházás és nagytőkés tulajdon az külföldi kézzel van. Magyar egyszer nem szerezhetett nagy... És neked az a tapasztalatod egyébként, hogy ahol magyar a nagytőkés, ott... Ott magyar érdekek érvényesülnek. Tehát ő nem és a magyar nagytőkés érdek az nem ugyanaz, mint a... profitot akar maximalizálni, szerinted? Ebben igazatok van, hogy profitot akar maximalizálni, de nem külföldön. Tehát nem kiviszi a... Nem szegényedik el az a térség. Biztos ez? Biztos ez? Miért van minden befektetőnek offshore cége? Miért van az, hogy amikor eladnak egy ingatlant magyaroknak, akkor egy offshore cég veszi meg? Mert úgy kevesebbet kell adni. Miért van az, hogy az OTP, miért van az, hogy a MOL kőkeményen investál a külföldi piacokra? Mert terjeszkedni próbál. Hát erről van szó. Alapvetően egyféle logikája van egy tőkés cégnek. Ha kicsi, akkor nagyja akar válni, minden cég multinacionális akar lenni, a globalizációnak ez a logikája. Így van. De nem mindegy, hogy a felhasznált pénzt hol forgatja vissza. Tehát nyilvánvaló, hogy nem fog egy magyar nagy tőkés kimenni máshova. Dehogy nem, hát most beszéltünk erről, hogy külföld felé terjeszkednek. Csak létesítés vásárol, de a profit, ami keletkezik, azt legfeljebb annak egy részét bővítése fordítja, de a nagyobb részét itt, ahol lakik, ahol van. Nem fog elmenni máshova, hogy ott vegyen... Próbáljuk a műsor tematikáját kordában tartani. Azért nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál minket. Még csak egy dolgot, Robi. A múltkor szó volt arról, hogy a földkérget átrobbantani és minden. Igen. Annyit nem árt, ha tudtok, hogy egy 8 kilométeres kihűlt kérgen lakunk, mi kéreglakók vagyunk, mi emberek. Ez alatt a 8 kilométer alatt pedig izzó, folyékony kő van, tehát folyékony, tehát iszonyatos magas hőmérsékletű. Ha ezt át sikerülne robbantani, a föld begyógyítana meg magát úgy, mint egy kéz, ahogy elvágott. Aha. Kifolyna ez a láva, és egyszer megszilárd. Tehát akkor egyelőre ez nem egy járható út. Hát ez... Azért dolgozunk rajta. Okay. Köszönjük. Tuti tippek a föld bolygó végleges elpusztítására. Igen. Vannak itt azért még SMS-ek, annak érdekében, hogy az interaktivitás az egyre magasabb fokot érjen el. Vietnám után jön egy elbukott Irak, és Castro halála után ismét Kuba, majd Venezuela lerohanása írt fel. Ez az USA. Jó, lehetséges, hogy egyébként, hogy ez lesz a forgatókönyv. Szevasztok! A relativizálás igazi nagymestere a drága jó bolgár úr. Mondok egy példát, valaki párhuzamosan hallgat minket és a drága jó bolgár úrat. Betelefonáló mondja, 70% fölötti a magyar államadóság. Bolgár úr válaszol, japáné meg 170%. Viszont látásra, jó napot kívánok, köszönjük szépen, mi? Ja, de hasonlítsuk már össze a GDP-t is a japánnal, de tényleg. Meg hasonlítsuk már össze a havi bért a japánnal, meg de tényleg. Tehát akkor viszont tényleg, tehát menjünk végig az úton, nem? Vietnám után, igen, ez már volt. Dr. Varda Ág írja nekünk, hogy nem volt cinikus az a zavarba ejtően hízelgő SMS, amit igen, csak ezért vetettük fel, de akkor még egyszer köszönjük. Amikor a ruszkik mondták, a csehekhez kellett menni, most Irakba, akkor az volt igazságos, most ez, írja Malac. Hát ez így van. Sziasztok, igazatok van, egy sinkő is lehet halálos fegyver, még sincs betiltva. A szándékon múlik minden, nagyon jó a műsor, írja Miki. Köszönjük. Köszönjük. Az nem lehet, hogy ennyi elbukott generáció után elmondani a palántáknak a béke életformát, mint alternatívát. Az nem lehet, hogy ennyi elbukott generáció után elmondani a palántáknak a béke életformát, mint alternatívát? Nem, ehhez hozzászólnék. Én azt gondolom, hogy... Nevelőnő vagyok, és rendszeresen csak fél végigolvasom nyúlon túlírja. És rendszeresen megdöbbenek az erőszak ügyben kialakult értékrendben. Hisztek a macskafogó végében? Ja igen, vágod a macskafogó végét, amikor a macskák jó útra térnek, és a macskafogó átalakítja őket, és ilyen békések lesznek, mint a Jehova tanúinak ez az álma a végnapokról, hogy majd együtt fogunk legelészni a bárányok, meg az oroszlánok, meg a George Bush, meg én, így együtt egymás kezéből fogunk enni, meg ilyenek. Szóval én igyekszem mindig fenntartani az optimizmusomat, nem azért, mert tudományosan bárkit meg tudnék győzni arról, hogy rohadt nagy remény van, hanem azért, mert azt gondolom, hogy csak akkor van remény, hogyha hiszünk a reményben. Például ezt lehet említeni, a vietnámi háború elleni tiltakozáskor évek teltek el addig, mire akkora globális ellenállás jelentkezett, mint az iraki háború ellen még annak a kitörése előtt. Oké? Okay? Tehát amikor az iraki háború kitörése előtt 2003-ban, február 15-én 600 városban világszerte demonstrációkat szerveztek, tehát ilyen 10 milliós nagyságrendben vonultak ki az emberek az utcára, ez egy világrekord volt béke mozgalmilag. És ez a mozgalom azért azóta is, hogyha nem is azzal az erővel, de létezik. Hogy akkor megint mondanám azt, hogy azért voltak ilyen szerintem áldásosabb pillanatok az emberi történelemben, nem is olyan nagyon régen. 30 évvel ezelőtt atomsorompó egyezmény, 60 évvel ezelőtt emberi jogok egyetemes nyilatkozata, ENSZ alapítás, stb. Tehát én azt gondolom, hogy van mihez visszanyúlni, és vannak olyan történelmi pontok, amikben megvan annak a csírája, amit esetleg erősíteni lehet. Volt Genfi egyezmény is, meg volt Helsinki záró okmány is. Igen. Csak az a kérdés, hogy mire jók ezek a nyilatkozatok, arra, hogy később legyen mit megsérteni. Igen. És hogy utána legyen mire hivatkozni. Tehát azt gondolom, hogy ez... legalább vannak olyan egyezmények, amelyeket meg lehet sérteni. Arról van szó, hogy vannak határok, amiket ugyan rendszeresen átlépnek, de beszélünk határátlépésről. Persze, figyelj, azért elegendő összehasonlítani. Tehát sok mindenki panaszkodhat, hogy a... Hogy, tehát hasonlít csak össze a magyarországi rendszerváltás előtti állapotokat és ezeket az állapotokat. Tehát most azért legalább, hogyha azt is mondjuk, hogy a média kiegyensúlyozatlan, meg nehéz eljutatni alternatív hangokat, azért mégsem zárnak le, hogyha megjelentetsz egy médiumot, nem kell titokban nyomdát tartani, meg szemizatot csinálni. Például a kokaira, vagy gyülekezéshez való jogunk van. Aztán lehet, hogy néha most szétverték, meg mit tudom én, ami gyalázatos, de mégiscsak van egy hivatkozási alap. Ez globálisan is érvényes. Kaptunk egy SMS-t. A megszállt területeken terrorakciókat kell kezdeni. Mindenre elszánt férfiakat kell kiképezni erre a feladatra. Elviselhetetlenné kell tenni a megszálló katonák életét a megszállt országokban. Jó, ki mondta ezt? Aha. Sir Winston Churchill. A naplójából egy részlet. A terrorakciók azok elég egyértelműek. Mondjuk az, amikor azt mondja, hogy elviselhetetlené kell tenni a megszálló katonák életét a megszállt országokban, ez nem kifejezett terrort jelent. Tehát amikor civileket gyilkolsz, az a terror, vágod. Minden esetre a kijelentése, hogy a megszállt területeken terrorakciókat kell kezdeni, az elég leleplező. Egyértelmű, hogy a győztesek írják a történelemkönyvet, és hát Sir Winston Churchillt kevesen tartjuk. Tehát ő az a kedves adomázó, szivarozgató figura. Tehát, hogy őt aztán... Ez leplezi azt, bocs, hogy a szabadba vágok, amit az SMS-ező pedagógus hölgy írta, hogy egyszerűen az erőszaknak a logikája az mindenhol ugyanaz. És ugyanannak a logikának a megnyilvánulása egyszer átcsap háborúzásba, egyszer pedig terrorba. Van az erőszak logikája, és van az erőszakmentesség logikája. A békejel, ha reklámozhatok, ez az erőszakmentesség logikáját fogja megpróbálni ezúttal világszerte megerősíteni, és világszerte nyomatni. Várja a dátum. 2007. március 17. a Hősök terén Budapesten, és vannak honlapok békejel.net, bár még nem frissítettük meg, humanista.hu, atomfegyverstop.hu, egyre több a honlap, egyre több a békés. Idén először világszerte megszervezik budapesti mintára. Azok a hallgatók, akik ott voltak a békejelen, tudjátok meg, hogy annyira tetszett a világban máshol élő embereknek, hogy most Chilében, Kolumbiában, Kanadában, Egyesült Államokban, Svájcban, Párizsban, Olaszországban, több helyen, Németországban, ugyanez. Indiában, ugyanez. Ugyanezt, amit Kenyában. Te kitaláltál, igen, öcsém. Igen. Nem csak én, egy páran kitaláltuk. Igen. Ez már valami? Nagyszerű SMS-t kaptunk a multinacionális nagyvállalatok szorgos ügynökének, Kókának a kapcsán. A puma dél- és közép-amerikai állat. Jó példa nekünk. Tibet a legjobb példa a szelíd szemlélődésre. A szomszédaival való viszony határozza meg egy ország katonai politikáját, írja az SMS író. A megszállt területeken, igen, ez Winston Churchill volt. Jó a műsor, vajon lesztek még a jövő héten is? Hát mi úgy tudjuk, de hogyha nektek vannak ezzel ellentétes információitok, akkor írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek. A humanisták nagyon jó kritikai érzékkel rendelkeznek, írja az SMS író. Mivel még? Kérdezi, és most figyelj. Hány tag plusz szimpatizáns volt 1993-ban, és mennyi van most? Kevesebb. Valamit rosszul csináltatok. De mit? Hát biztos sok dolgot csináltunk rossz. Egyébként az igazság, hogy a mozgalom, humanista mozgalomban lényegében ugyanannyian vannak egy jó ide. Ez ilyen 100 körüli aktív tag és pár ezer szimpatizáns. Valóban így nem tudunk áttörni egy ilyen korláton, hogy egy igazán komoly társadalmi erő legyen. Vannak pozitív példák mostanában. A békejelek sikere az az egyik. Az utcaembere hálózat a hajléktalan emberekért, azt gondolom az eddigi legkomolyabb kezdeményezésünk, ami ilyen egy témában konkrét társadalmi javaslatokat fogalmaz meg, és valamennyire a közbeszédbe is bejutott néha. Az, hogy a humanista párt budapesti listát tudott állítani az önkormányzati választásokon, és először története során megmérette magát az egész városban, és elsőként jelentett be ilyen listát, ez is egy siker. Szóval én azt gondolom, hogy egy kicsit árnyaltabb a kép, mindenképp nem egy sikertörténet, amit mondhatunk, és nem vagyunk elszállva magunktól, mi sem keressük az utakat, és lehet, hogy én egyébként nem is voltam 93-ban a mozgalomban. Úgyhogy így, egyébként a dolog továbbra is nyitva áll, tehát aki például a BKL-ben szervezésében szeretne segíteni, vagy a honlapon, a bkl.net-en, vagy akár eljöhet egy ilyen szervezési találkozóra, ez mindig ilyen nagyon sok ember bevonásával, 100-200 ember legalább kell egy BKL megszervezéséhez, és most vasárnaponként fogunk összegyűlni a Sirály kávézóban, vasárnap délután 5-től, ez a Király utcában van, a Királyban a Sirály. Sirály. És ott nyomatjuk. Rezeg a léc, aki itt eldurantja az első atomot, valahol globális ellenségé válik, és nincs tovább, írja az SMS író. Nagyszerű SMS-t írt nekünk Pilu. Az ENSZ a fehér ember lelki ismeretének emlékműve. Néha megkoszorozzuk. Állami szinten az erősséget hogyan tudod összeegyeztetni a liberalizmussal? Amelyik állam a történelem során erős volt, az mind diktatúraként működött, írja az otya. Mit jelent az, hogy erős volt? Tehát az működött diktatúraként elsősorban, amelyik hegemon volt, vagy amelyik olyan erőre tett szert, hogy a szomszédait le tudta nyomni. Azért például ott vannak a görögök, akik Mussolininek a diktatúráját, a kőkemény fasizmusát annak idején lenyomták, tehát katonailag. Tehát Mussolini megpróbálta meghódítani a görög szigeteket, és a görögök visszaverték őket, aztán Hitler megmozgatott 2000 hadosztályt, és lenyomta őket természetesen. De önmagában az, hogy a görögök, akik kvázi egy szegény, diplomáciailag, katonailag gyengének tekinthető ország voltak, lenyomták ennek a kvázi nagyhatalomnak, mert hogy Olaszország nagyhatalomként, tengelyhatalomként apostrofálta magát azokban az időkben, a hadseregét, ez mindenféleképpen jelzésértékű. Én körülbelül úgy látom egyébként, hogy a világban ma két nagy-nagy-nagy globális ellenségkép van, legalábbis az én szememben, két nagy diktatúra, amely egymással rivalizálva, és mindeközben egymással szövetségben próbál hegemóniát szerezni a Föld bolygó felett. Én leginkább Sarumanhoz és Sauronhoz tudnám őket hasonlítani. Az egyik az Amerikai Egyesült Államok, a másik pedig a globális nagy tőke. Tehát az egyik a multinacionális tőke. Ő rá mondanám azt, hogy ő Sauron. Tehát ő az igazi gonosz nagyúr. És van Saruman, amely ugyebár George W. Bush az én szememben. Na most, ha emlékeztek a Gyűrűk urára, Saruman az annak érdekében támadta meg Rohant annak idején, hogy ezzel olyan hatalmat halmozzon fel, amelynek a révén, kvázi szövetségben egyébként Sauronnal, amelynek amely hatalomnak, amely katonai potenciálnak és teritoriális főségnek a birtokában később jó eséllyel tudjon majd partneri viszonyt kialakítani, mint egy tárgyalni a nagyúrral, Sauronnal, tehát kvázi ne kényszerüljön alávetettségbe Sauronnal szemben, hanem egy partneri viszonyba kerüljön. Hát én úgy látom, hogy az Amerikai Egyesült Államok is ezért rendkívül agresszív. Azért az látható világviszonylatban, hogy a multinacionális cégek prioritása az sokkal, de sokkal erősebb, mint az állami jelenlét, mint az államoknak a szertefoszlóban lévő ereje hegemóniája. Egyre nehezebb azért külön választani. Én azt szoktam mondani, hogy az Egyesült, hogy nagyot téved az, aki azt gondolja, hogy az Egyesült Államok kormányára hatással van az olajlobbi. Egyáltalán nincs hatással rá, már ott ül. Igen, szövetségben van. Igazából az Amerikai Egyesült Államok pontosan azt találta ki, hogy létrehozza a nagy globális szövetséget a multinacionális nagy tőkével, annak érdekében szinte egybe forrasztva az amerikai. Konkrétan a személyek, tehát olyan emberek ülnek ott, Rászfeld, akik... Jó példa. Hát, hogy a Condoleezza Rice, ez a kedvenc sztorim, hogy a Condoleezza Rice, aki most ugye a külügyminiszternek megfelelő poszton üldögél, ő korábban a Chevron nevű olajcégben volt, és korábban a Chevronnak volt egy olajtankere, melynek neve nem volt más, mint az, hogy Condoleezza. Kell ennél jobb példa? Nem kell. Mára minden esetre nem, de majd holnapra. Azt is meglátjuk, majd addig is sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velük minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.